ing bungkasane ora kesasar roh lan sukne. Dan kadang Allah suarga manggone utuh mayite uga ulase utuh uga ulase ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asha ni wa daraji atfata ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi karami. Al-Fatiha. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.